श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, संन्यासं कर्मणां कृष्ण, पुनर्योगं च शंससि, यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं पदच्छेदः। संन्यासं कर्मणां कृष्ण, पुनः योगं च शंससि, यत् श्रेयः एतयोः एकं तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अन्वयः एवं शब्दार्थः। कृष्ण, हे कृष्ण, आप कर्मणां, कर्मों के, संन्यासम्, संन्यास की, च और पुनः फिर, योगम, कर्मयोग की, संससी, प्रशंसा करते हैं। इसलिए एतयोह, इन दोनों में से यत, जो एकम, एक में, मेरे लिए सुनिश्चितम, भली भांति निश्चित, श्रेयः, कल्याणकारक साधन हो, तत् उसको ब्रूहि कहिए। श्री भगवान उवाच, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्सकरा उभौ, तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते पदच्छेदः। संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयस्सकरो उभौ, तयोः तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः। संन्यासः, कर्मसन्न्यास, च और कर्मयोगः, कर्मयोग, ये उभौ दोनों ही निःश्रेय सकरौ परम कल्याण के करने वाले हैं। तो परंतु तयोह, उन दोनों में भी कर्मसन्न्यासात् कर्मसन्न्यास से कर्मयोगः, कर्मयोग साधन में सुगम होने से विशिष्यते, श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, सुखं बन्धात् प्रमुच्यते पदच्छेदः। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी, यः न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वन्द्वः हि महाबाहो, सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। अन्वयः एवं शब्दार्थः। महाबाहो, हे अर्जुन, यह जो पुरुष न किसी से द्वेष्टि द्वेष करता है और न किसी की कांक्षति आकांक्षा करता है, सह वह कर्मयोगी नित्य सन्यासी, सदा सन्यासी ही ज्ञेयः समझने योग्य है ही, क्योंकि निर्द्वंद्वः राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखम सुखपूर्वक बंधात संसार बंधन से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक बालाः, प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् पदच्छेदः। सांख्य योगौ पृथक बालाः, प्रवदन्ति न पंडिताः, एकम् अपि आस्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। सांख्य योगौ संन्यास और कर्मयोग को बालाः मूर्ख लोग पृथक पृथक पृथक फल देने वाले प्रवदन्ति कहते हैं न कि पंडिताः पंडित जन ही, क्योंकि दोनों में से एकम एक में अपि भी सम्यक आस्थितः सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष उभयोः दोनों के फलम फल रूप परमात्मा को विन्दते प्राप्त होता है। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति पदच्छेदः। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानम् तत्योगैः अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। अन्वय एवं शब्दार्थः। सांख्यैः ज्ञान योगियों द्वारा यत जो स्थानम परम धाम प्राप्यति प्राप्त किया जाता है योगैः कर्म योगियों द्वारा अपि भी तत वही गम्यति प्राप्त किया जाता है। यह जो पुरुष सांख्यम ज्ञान योग च और योगम कर्मयोग को फल रूप में एकम एक पश्यति देखता है सह च वही यथार्थ पश्यति देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नचिरेणाधिगच्छति पदच्छेदः। संन्यासः तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तः मुनिः ब्रह्मा नचिरेण अधिगच्छति। अन्वयः एवं शब्दार्थः। तु परन्तु महाबाहो हे अर्जुन अयोगतः कर्मयोग के बिना संन्यासः संन्यास अर्थात मन इंद्री और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग आप्तुम प्राप्त होना दुखम कठिन है और मुनिः भगवत स्वरूप को मनन करने वाला योगयुक्तः कर्मयोगी ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा को नचिरेण शीघ्र ही अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते पदच्छेदः। योगयुक्तः विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अन्वयः एवं शब्दार्थः। विजितात्मा जिसका मन अपने वश में है जितेन्द्रियः जो जितेन्द्रिय एवं विशुद्धात्मा विशुद्ध अंतःकरण वाला है और सर्वभूतात्म भूतात्मा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है ऐसा योगयुक्तः कर्मयोगी कर्म कुर्वन करता हुआ अपि भी न लिप्यति लिप्त नहीं होता। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववीत्। पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन्। पदच्छेदः न एव किञ्चित् करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववीत्। पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। पदच्छेदः प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अन्वयः एवं शब्दार्थः। तत्त्ववीत् तत्त्व को जानने वाला, युक्तः सांख्य योगी तो पश्यन् देखता हुआ, श्रृण्वन् सुनता हुआ, स्पृशन् स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन् सूंघता हुआ, अश्नन् भोजन करता हुआ, गच्छन् गमन करता हुआ, स्वपन् सोता हुआ, श्वसन् श्वास लेता हुआ, प्रलपन् बोलता हुआ, विसृजन् त्यागता हुआ, गृहणन् ग्रहण करता हुआ तथा उन्मीषन् आँखों को खोलता और निमिषन् मूंदता हुआ, अपि भी इंद्रियाणि सब इंद्रियां, इंद्रियार्थेषु अपने अपने अर्थों में वर्तन्ति बरत रही हैं इति इस प्रकार धारयन् समझकर एव निःसंदेह इति ऐसा मन्येत माने कि मैं किंचित कुछ भी न नहीं करोमि करता हूँ। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। पदच्छेदः ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सः पापेन पद्मपत्रम् इव अम्भसा। अन्वय एवं शब्दार्थः। यः जो पुरुष कर्माणि सब कर्मों को ब्रह्मणि परमात्मा में आधाय अर्पण करके और संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर कर्म करोति करता है, सह वह पुरुष अम्भसा जल से पद्मपत्रम कमल के पत्ते की इव भांति पापेन पाप से न लिप्यते लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। पदच्छेदः कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये। अन्वय एवं शब्दार्थः। योगिनः कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवलैः केवल इन्द्रियैः इन्द्रिय मनसा मन बुद्धया बुद्धि और कायेन शरीर द्वारा अपि भी संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर आत्मशुद्धि अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म कुर्वन्ति करते हैं। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। पदच्छेदः युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तः निबध्यते। अन्वयः एवं शब्दार्थः। युक्तः कर्मयोगी कर्मफलम् कर्मों के फल का त्यक्त्वा त्याग करके नैष्ठिकीम् भगवत प्राप्ति रूप शांतिम् शांति को आपनोति प्राप्त होता है। और अयुक्तः सकाम पुरुष कामकारेण कामना की प्रेरणा से फले फल में सक्तः आसक्त होकर निबध्यते बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन्। पदच्छेदः सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्य आस्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि न एव कुर्वन् न कार्यन्। अन्वयः एवं शब्दार्थः। वशी अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला। देही पुरुष न कुर्वन् करता हुआ। और न कार्यन् करवाता हुआ। एव ही नवद्वारे नौ द्वारों वाले शरीर रूप पूरे घर में सर्वकर्माणि सब कर्मों को मनसा मन से सन्यस्य त्याग कर सुखम आनंद पूर्वक सचिदानंद घन परमात्मा की स्वरूप में आस्ते स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। पदच्छेदः न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्म फल संयोगं स्वभावः तु प्रवर्तते। अन्वयः एवं शब्दार्थः। प्रभुः परमेश्वर लोकस्य मनुष्यों के न तो कर्तृत्वम् कर्तापन की न कर्माणि कर्मों की। और न कर्मफल संयोगम् कर्मफल के संयोग की ही सृजति रचना करते हैं। तो किंतु स्वभावः स्वभाव ही प्रवर्तते बरत रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। पदच्छेदः न आदत्ते कस्यचित् पापं न च एव सुकृतं विभुः। अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अन्वयः एवं शब्दार्थः। विभुः सर्वव्यापी परमेश्वर भी न कस्यचित् किसी के पापम पाप कर्म को च और न न किसी के सुकृतम शुभ कर्म को एव ही आदत्ति ग्रहण करता है, किंतु अज्ञानेन अज्ञान के द्वारा ज्ञानम ज्ञान आवृतम ढका हुआ है, तेन उसी से जंतवः सब अज्ञानी मनुष्य मुह्यन्ति मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् ईशाम नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् पदच्छेदः। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम् ईशाम नाशितम् आत्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। अन्वय एवं शब्दार्थः तु परंतु ईशाम जिनका तत् वह अज्ञानम् अज्ञान आत्मनः परमात्मा के ज्ञानेन तत्व ज्ञान द्वारा नाशितम नष्ट कर दिया गया है, तेषाम उनका वह ज्ञानम ज्ञान आदित्यवत सूर्य के सदृश तत्परम उस सचिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशयति प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। पदच्छेदः तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। अन्वय एवं शब्दार्थः तदात्मानः जिनका मन तद्रूप हो रहा है, तद्बुद्धयः जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और तन्निष्ठाः सचिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एकी भाव से स्थिति है, ऐसी तत्परायणाः तत्परायण पुरुष ज्ञान निर्धूत कल्मषाः ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिम अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुने चैव शोपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पदच्छेदः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुने च एव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अन्वयः एवं शब्दार्थः पंडिताः ज्ञानी जन विद्या विनय संपन्ने विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणे ब्राह्मण में च तथा गवि गौ हस्तिनी हाथी शुनि कुत्ते च और श्वपाके चांडाल में भी समदर्शिनः समदर्शी एव ही होते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो एषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। पदच्छेदः इह एव तैः जितः सर्गः एषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अन्वयः एवं शब्दार्थः एषां, जिनका मनः मन साम्ये समभाव में स्थितम स्थित है, तैः उनके द्वारा, इह इस जीवित अवस्था में, एव ही सर्गः संपूर्ण संसार जीतः जीत लिया गया है, ही क्योंकि ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोषम निर्दोष और समम सम है, तस्मात् इससे ते वे ब्रह्मणि सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थिताः स्थित हैं। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियं, स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। पदच्छेदः न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियं, स्थिर बुद्धिः असम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अन्वय एवं शब्दार्थः प्रियं, प्रिय को प्राप्य प्राप्त होकर, न प्रहृष्येत हर्षित नहीं हो, च और अप्रियम अप्रिय को प्राप्य प्राप्त होकर, न उद्विजेत उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि है, स्थिर बुद्धि असम्मूढः संशय रहित ब्रह्मविद् ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मणि सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एकी भाव से नित्य स्थितः स्थित है। बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि सुखम्, सह ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। पदच्छेदः बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम्, सह ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। अन्वय एवं शब्दार्थः बाह्य स्पर्शेषु बाहर के विषयों में असक्तात्मा आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मनि आत्मा में स्थित, यत जो ध्यान जनित सात्विक सुखम आनंद है, तत् उसको विन्दति प्राप्त होता है। तदनंतर सह वह ब्रह्मयोग युक्तात्मा सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षयम अक्षय सुखम आनंद का अश्नुते अनुभव करता है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुखयोनय एवते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। पदच्छेदः ये हि संस्पर्शजाः भोगाः दुःखयोनयः एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अन्वय एवं शब्दार्थः ये जो ये इंद्रिय तथा संस्पर्शजाह विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोगाह सब भोग हैं, ते वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी ही निःसंदेह दुख योनयः एव दुख के ही हेतु हैं और आद्यंतवंतः आदि अंत वाली अर्थात अनित्य हैं। इसलिए कौन्तेय हे अर्जुन बुधः बुद्धिमान विवेकी पुरुष तेषु उनमें न नहीं रमति रमता शक्नोति हैवयः सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सायुक्तः ससुखी नरः पदच्छेदः शक्नोति इह एवयः सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सह युक्तः सह सुखी नरः। अन्वय एवं शब्दार्थः यह जो साधक इह इस मनुष्य शरीर में शरीर विमोक्षणात् शरीर का नाश होने से प्राक पहले पहले एव ही काम क्रोधोद्भवम काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगम वेग को सोढुम सहन करने में शक्नोति समर्थ हो जाता है। सह वही नरह पुरुष युक्तह योगी है और सह वही सुखी सुखी है। योन्तः सुखोन्तरा रामः तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति पदच्छेदः यः अन्तः सुखः अन्तरा रामः तथा अन्तर्ज्योतिः एव यः सह योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। अन्वय एवं शब्दार्थः यः जो पुरुष एव निश्चय करके अंतः सुखः अंतरात्मा में ही सुख वाला है अंतरा रामः आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा यह जो अंतर ज्योति आत्मा में ही ज्ञान वाला है सह वह ब्रह्मभूतः सचिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एकी भाव को प्राप्त योगी सांख्य योगी ब्रह्म निर्वाणम शांत ब्रह्म को अधिगच्छति प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः पदच्छेदः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधाः यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। अन्वयः एवं शब्दार्थः क्षीणकल्मषाः जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं छिन्न द्वैधाः जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं सर्वभूत हिते जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रताः रत हैं और यतात्मानः जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है वे ऋषयः ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म निर्वाणम शांत ब्रह्म को लभन्ते प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां पदच्छेदः। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितः ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। अन्वय एवं शब्दार्थः। काम क्रोध वियुक्तानां, काम क्रोध से रहित, यत चेतसाम, जीते हुए चित्त वाले, विदितात्मनाम, पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए यतिनाम, ज्ञानी पुरुषों के लिए अभितः, सब ओर से ब्रह्म निर्वाणम, शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही वर्तते, परिपूर्ण है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो पदच्छेदः। स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान चक्षुः च एव अन्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः पदच्छेदः। यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिः मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्तः एव सः। अन्वय एवं शब्दार्थः। बाह्यान् बाहर के, स्पर्शान् विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बहिः बाहर एव हि कृत्वा निकाल कर च और चक्षुः नेत्रों की दृष्टि को भ्रुवोः भ्रिकुटि के अंतरे बीच में स्थित करके तथा नासाभ्यंतरचारिणो नासिका में विचरने वाले प्राणापानव प्राण और अपान वायु को समो सम कृत्वा करके यतेन्द्रिय मनोबुद्धि जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं ऐसा यह जो मोक्ष परायण मोक्ष परायण मुनि मुनि विगतेच्छा भय क्रोधः इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है सह वह सदा सदा मुक्तः मुक्त एव ही है। भोक्तारं यज्ञतप्सां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति पदच्छेदः। भोक्तारं यज्ञतप्सां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। अन्वय एवं शब्दार्थः। मां मुझको यज्ञ तपसाम सब यज्ञ और तपों का भोक्तारं भोगने वाला सर्वलोकमहेश्वरं संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा सर्वभूतानां संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदं सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा ज्ञात्वा तत्व से जानकर शांतिम शांति को रिच्छति प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्यास योगो नाम पंचमोध्यायः।